करके उसको प्राप्त करेंगे, क्रिया करके समय पर उसकी प्राप्ति होगी, ऐसी भावना बैठी हुई है। वास्तविक बात ये नहीं है, वास्तविक बात ये है कि स्वतः प्राप्त है, उसको प्राप्त करना है, और जिससे निवृत्त होना है उसकी निवृत्ति स्वाभाविक ही निरंतर हो रही है। और तात्विक प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक है, उसको सहजावस्था कहा है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तो उत्तमा सहजावस्था स्वाभाविक है, सहज है, स्वाभाविक स्वतः है। अब वो दूसरे नंबर में रहो तो ध्यान धारणा, और फिर तीसरे में शास्त्र चिंता, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, और चौथे में तीर्थ यात्रा धमा धमा अधमा अधमा नीचे में। तो ये एक संसार की सत्ता को लेकर और ये वर्णन है, नहीं वास्तव में तो सहज अवस्था ही है, स्वाभाविक ही, क्योंकि जो तत्व क्या होता है इस विषय में अनुभवी पुरुषों का सिद्धांत है, अनुभव है, वही वास्तव में आदरणीय है। जो तत्व वो नहीं जानते हैं उसका अनुभव कोई आदरणीय नहीं होता। तत्व जानने वाले परमात्मा स्वयं है और दूसरे उनके प्यारे भक्त हैं, तो इन दोनों की दृष्टि में संसार नहीं है, परमात्मा ही है। तत्वज्ञ की दृष्टि में भी परमात्मा ही है। इस वास्ते वेदांत में माया का वर्णन आया है, उसका तीन रूप बताया है, तुच्छा चानर विचनी या च वास्तवी चेति च त्रिधा। तुच्छ है, अनिर्वचनीय है और वास्तविक है। मानो संसार की दृष्टि से परमात्मा की प्रकृति माया वास्तविक है, ये ऐसे साधारण दृष्टि में है, और शास्त्र दृष्टि से विचार करे तो वो अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन कर नहीं सकते। सत कहेंगे असत कहेंगे, सत असत दोनों रूप कहेंगे, नित्य कहेंगे अनित्य कहेंगे दोनों रूप कहेंगे, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है दोनों रूप है, ऐसे अनिर्वचनीय है। और ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में, तत्वज्ञ की दृष्टि में तुच्छ है। तुच्छ तुच्छ कहते हैं शश श्रृंग, चूहे के सींग, बिल्ली के सींग, घोड़े का अंडा, आकाश के फूल, मृतृषा का जल, तो मृषा इतना ही है, ये तुच्छ है, इसको तुच्छ कहते हैं, मानो है ही नहीं। अब बिल्ली के सींग होते हैं, अब घोड़े का अंडा होता है, ऐसे मानो है ही नहीं, असंभव बात है। ये अनुभवी दृष्टि से तुच्छ बताइए। तो अनुभवी की दृष्टि से तत्व की दृष्टि से ये बात है, प्रेमी और भगवान की दृष्टि से भगवत स्वरूप है। तो वास्तविक जो बात है वो वास्तविक ही, वास्तविक दृष्टि वाले हैं, उनका ही सिद्धांत वास्तविक है, वो ही सच्चा है। तो उनकी दृष्टि में भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुलाने को सब ईश्वर रूप है। तो आदरणीय तो उनका अनुभव ही होगा, हमारा अनुभव आदरणीय थोड़े हुआ। हम तो संसार का अनुभव करते हैं, संसार है ये जगत है, तो जगत रूप से हमारी दृष्टि में है, वास्तविक जानकारी की दृष्टि में तो तत्व की दृष्टि और प्रेमी भक्तों की दृष्टि, वो दृष्टि सच्ची है। तो सच्ची है, अब इस बात पर ध्यान देना कर, तो परमात्मा प्रति स्वतः है ना, स्वाभाविक हुई। भगवान की दृष्टि में, भगवत प्रेमियों की दृष्टि में जगत परमात्मा का स्वरूप है, तो जगत परमात्मा का स्वरूप है तो प्राप्त है ही। जगत रूप से तो हमारे को दिखता है, तो प्रेमी भक्तों की दृष्टि में परमात्मा है और परमात्मा दृष्टि में परमात्मा ही है। हम ये वाक अग्रे आसम और नान्य परम प्रसाद यो दृष्टि यो शिष्य हम मैं हूँ परमात्मा ही है। तो वास्तविक तो यही हुआ, अर्थ दृष्टि में तत्व है ये नहीं, कुछ भी हुआ नहीं है, नहीं सर्गा वया देव न उत्पन्नम, कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, संसार है ही नहीं। तो वास्तव में है उसको अगर मान ले तो वास्तविकता का ज्ञान हो जाए, तो सिद्धांत से ये मानना चाहिए कि परमात्मा ही है। इसमें क्या फर्क आया, थोड़ा सा ध्यान दें। हम संसार को सच्चा मान करके परमात्मा की तरफ चलते हैं तो साधन करते करते भी संसार की सत्ता वैसे भी साथ रहती है। इसे ऊंचा उठना है, इसे त्याग करना है, इसे दूर होना है, इसको छोड़ना है, ऐसा करते साधन करते करते वर्षों तक संसारिक सत्ता है जी रहती है। अगर हम भगवान की बात, संतों की बात, जीवन मुक्तों की बात मान ले पहले से ही, तो ये परमात्मा का स्वरूप ऐसा मान ले, अब इसका अनुभव होना बाकी रहा, तो अनुभव होना बाकी रहा, तो जो जो अभ्यास करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्शास्त्र पढ़ेंगे, सद्विचार करेंगे, तो वो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। आया नहीं ख्याल में, दो तरह की बात हुई, संसार को सत्य मान करके इसे ऊंचा पड़े तो बहुत वर्षों तक करते रहने पर भी जल्दी जल्दी स्थिति नहीं होती, संसार संबंध जुड़ा रहे, संसार की सत्ता, और सत्ता के साथ फिर महत्ता, ये वास्तव में महत्ता बाधक है। महत्ता की जो मन में है बीच संसार बड़ी चीज, रुपया बहुत बड़ी चीज है, आदर सत्कार बड़ी चीज है, महिमा बड़ी चीज है, आराम बहुत बड़ी चीज है, ये जो भाव है ये भाव पारमार्थिक उन्नति में बहुत विशेष बाधा देता है। और पहले से ही ये हो कि भाई है तो परमात्मा का स्वरूप ही, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, तो जड़ी कट गई इसकी, कितनी बढ़िया बात हुई। पहले से ही हमारे को चाहे अनुभव न हो, है तो परमात्मा ही, तो फिर परमात्मा ये बात तो होगी सिद्ध, और अपने अनुभव की हुई कमी, तो अनुभव करने में अनुभव करेंगे जब सब दिखने लग जाएगी, तो ये प्रकार बहुत बढ़िया मालूम दिया। दोनों तरह से साधन करते ही है, प्राय आप साधन देखो, शास्त्रों में देखो, संतों की वाणी में देखो, जिसमें देखो उसमें ही प्राय यही बात है, इसकी सत्ता को मान करके ही करते हैं, और उस करने में भी क्रिया की प्रधानता है, प्रधानता भाव की विवेक की चाहिए, क्रिया की इतनी प्रधानता नहीं है, कि क्रिया तो प्रत्यक्ष आरंभ होती अंत होता है, और वस्तुओं का उत्पन्न होती है नष्ट होती है, आदमी पैदा होते हैं मरते हैं, ये जो आज प्रत्यक्ष है ना, तो इनको अगर सत्ता दे दे, माता दे दे, दे फिर साधन करे तो कैसे हो साधन। जैसे एक दृष्टांत आता है कि मथुरा के चौबे विचार किया कि चलो प्रयागराज त्रिवेणी स्नान करेंगे, तो कैसे चलोगे? जय जमुना मैया गई, जमुना में अपने नौका में बैठ जाओ और जमुना जी जाती है उधर, तो कुछ खेल कुछ ले जाएंगे उधर पहुंच जाएंगे। तो शाम को बैठ गए साहब, बाहर घोट घर बैठ गए, तो चलाते रहे नौका को, चलाते चलाते चलते चलते सुबह एक शहर के पास पहुंचे। पहुंचे सुबह एक शहर के पास और कहा ये शहर कौन सा है? तो कहा कि ये मथुरा। तो घाट कौन सा? विश्राम घाट। अरे विश्राम घाट चढ़े थे हमने और रात भर चले कहाँ आए? विश्राम घाट पर आ गए। क्या बात हुई? वो रस्सी नहीं खोली, नौका जो बंधी हुई थी वो रस्सी खोली नहीं। तो इस तरह संसार को सच्चा माना चले तो रस्सी नहीं खोली। अब साधन करते हैं, बहुत करते हैं, तो साधन करना निष्फल नहीं जाएगा। जैसे नौका तो निष्फल हो गई, ये तो दृष्टांत एक अर्ष में समझने के लिए है। साधन किया निष्फल नहीं जाएगा, किसी तरह से किया है तो उसका फायदा होगा ही, परंतु वर्तमान में उसका अनुभव हो जाए ये बात नहीं है। और पहले से ही विचार हो जाए कि वास्तव में संसार हमारी दृष्टि में है नहीं, तो हमारी दृष्टि माँ बोली है, दृष्टि तो भगवान की और महात्माओं की है, तो वो दृष्टि सच्ची है ऐसे मान करके संसार को सत्य न मानकर और देखे हुए दिखने में सत्य दिखता है। तो बात क्या हुई? बहुत काम हो गया, थोड़ा काम बाकी रहा, अपनी धारणा को शुद्ध बनाने की चीज रही, और तो बना बनाया हो गया। अर्नी तो पर संसार को मिटाना, अपना भी उद्योग करना, कितना ही महान उद्योग किया जाए फिर भी जल्दी सिद्धि नहीं होती। तो इस वास्ते पहले से ये बात हो जाए कि है क्या है, तो परमात्मा ही, परमात्मा ये एको हम भविष्य हम कहा है भगवान में सदैव सोमित मग्रासी एकम एवाद्वितीय सदैव सत ही था, एक सत एक अद्वितीय तत्व ही। तो एक अद्वितीय तत्व था तो वही तत्व तो रहा, और क्या हो गया? वही रहा। अब उसको जानकार है उसको कहते हैं वो परमात्मा ही है, अनजान कहते हैं संसार है। जैसे देखो बाजरे का खेत है, ध्यान देना बने, बाजरे का खेत है, तो बाजरे का खेत खूब बाजरी आई आई है, ऊंचों से आ गई, निदाना आ गई, ऊपर आ गई बाजरी। तो जानकार कहते हैं तुम्हारी बाजरी अच्छी है, तुम्हारा खेत बाजरी से भरा है, बाजरी से भरा है। अरे एक दड़ा नहीं बाजरी का, एक दड़ा ही नहीं है उसका, खोदने से भी दाना नहीं मिलेगा, और बाजरी से भरा है। कौन कहते हैं? किसी झाड़ने वाले कहते हैं, और किसी एक साहूकार को जो शहर में रहता खेत देखा ही नहीं, उसको जार कहा जाए कि ये बाजरी है, कहते ठगाई करते हो, ये तो घास है। अरे घास नहीं बाजरी है, बाजरी हमने हजारों बोरा खरीदे बिक्री करी है, मैं जानू बाजरी, जानता हूँ बाजरी होती है, कर ये बाजरी है। तो कैसे बाजरी कैसे है? बाजरी दाना ही नहीं है, समझते एक दाना नहीं बाजरी का, बाजरी कैसे? तो वो एक दाना बाजरी का नहीं है, वो सच्चा है कि ये कथा बाजरी है, ये सच्चा है। तो नहीं जानता उसे, इसे संसार ये है, तो ये संसार है, ये परमात्मा है, बात कर दो परमात्मा है, ये तो बिल्कुल जगत है, परमात्मा कहाँ है? तो ये किसका कहना है? कि जो नहीं जानता उसे कहना है, जानते हुए कहते परमात्मा है, ये तो बादरी है, प्रत्येक बादरी है। और कोई खा जाए तुम्हारी बाजरी, तुम्हारा गाय हमारी बाजरी खा गई, बाजी एक दाना नहीं खाया उसने, हमारी बाजी खा गई, अब गाय हमारे खेत उजाड़ कर दिया, बाजी खा गई। तो इस तरह से जानकार की दृष्टि से तो बाजरी परमात्मा ही परमात्मा है, और बाजरी कैसे कहे उसको बताओ, बाजरी दाना होता है बिल्कुल, ये घास खड़ा है, पत्ती है, ऊपर है, अब इसको बाजरी कैसे कहा जाए, पर तो बाजरी तो है ये, ऐसे है जानकार की दृष्टि में परमात्मा ही है, सब परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा ही परमात्मा है, और नास्तिक हुए कहते परमात्मा तो है ही नहीं, ये तो संसार है, परमात्मा तो बिल्कुल ठगी है, धोखेबाजी, परमात्मा नहीं है, तो है ही नहीं, वो कहते हैं परमात्मा ही है, बिल्कुल दोनों उल्टी बात है। तो वास्तव में जिसका अनुभव वो सच्चा है, वास्तव में जानता है, तो खेत को जानने वाले हैं, बाजरे को जानने वाले हैं, उनका कहना सच्चा है। उस बाजरी में क्या है, तो बाजरी में मेहनत क्या क्या है, बाजरी में डोका है, पान है, आगे छिट्टा है, फिर बाजरी है। तो बाजरी क्यों है कि पहले भी बाजरी थी, वो बाजरी बोई है, जब बाजरी के बीज थे, और पीछे भी यही उड़ा जो और तो हुआ, अंत में छिट्टा छिट्टा का अंत में, और निकालने पर बाजरी निकलेगी, तो पहले बाजरी और पीछे बाजरी बीच में आई कहां से दूसरी चीज, तो पहले परमात्मा और पीछे परमात्मा, तो बीच में दीच जाएगा बाजरी तो है, कि बीच में सत्व रजत माया है, तो वहां तमोगुण एक जड़ है, डोका है वो राजसी है, सिट्टा है वो सात्विक है, दाना है वो बाजरी है, त्रिगुणात्मक है सृष्टि, त्रिगुणों वो जड़ भी बाजरी है, डोका भी बाजरी है, सिट्टा भी बाजरी है, बाजरी भी बाजरी है, परंतु पहले बाजरी साफ है, अंत में बाजरी साफ है, बीच में दिखे और तेगा, और दिखो भले है तो बाजरी, परंतु बाजरी कोई ठीक मानने वाले है वे बाजरी नहीं देखते। अब जो गाय भैंस बैल ऐसी क्या बात है, ये तो डोका खावे डोका, और कुत्ते खावे, एक कवि ने कहा कि ये गायक ये गाय गाने वाला वीणा लेकर गाने लगा सुनाने लगे, तो ये कहता है रे गायक ये गाय सुत, ये तो बर्द है, रे गायक ये गाय सुत, तू जान तो परवीन, तू गाने बढ़िया बढ़िया ताल स्वर बताता है, रे गायक ये गाय सुत, तू जान तो परवीन, ये गाहक करवीन के और ये तैलीनी करवीन, ये तो कड़म खावणिया है कर बील लेनी, तो नहीं समझ सके तो गाय सुत है ये गाय सुत, तो लोगों की दिशा में कड़वी थी, भगवान बाजरी तो हुई नहीं है ही नहीं है, तो कड़वी है को नहीं, अब कड़वी खावे भी, तो वास्तव में कड़म खावे तो भी जानकार तो देखे तो है, तो बाजरी बाजरी कर भैया बाजरी कर भैया अजवाइन नहीं कर भैया बाजरी कर भैया मक्के नहीं कर भैया, तो कर्म भले वो है तो बाजरी कही बाजरी तो है, परंतु गाय सुत में क्या समझे गई, तो इस अज्ञान की दृष्टि वास्तविक नहीं मानी जाती, वास्तविक मानी जाती है जानकार की दृष्टि। तो अपने एक बात मिल गई आज, कल भी मिल गई, आज ही मिल गई, क्या मिल गई कि ये चाहे समझ में आवे चाहे न आवे, अनुभव हुए चाहे न हुए, है तो परमात्मा ही, ये सब जो कुछ परमात्मा ही है, क्यों पहले परमात्मा थे फिर संसार उत्पन्न हुआ, फिर परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा ही अंत में रहते, परमात्मा ही पहले से, बीच में परमात्मा दिखते नहीं, बीच में संसार दिखता है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला संसार दिखता है बीच में, बीच में दिखे वो भी है तो परमात्मा ही, ये बात है महाराज। तो वास्तविक दृष्टि का आदर कर वैसा मान लें, फिर कमी क्या रहेगी, हमारे न जानने की कमी है, वो न जाने की कमी मिटाना रह जाएगा, नहीं तो संसार को हटाना परमात्मा लाना काफी आफत हो जाएगी। तो साधक के लिए ये बढ़िया है कि भाई है तो परमात्मा का स्वरूप ही, हम नहीं जानते तो अपना अपना सुधार ही बाकी रहा, नहीं तो संसार मात्र बाकी रहेगा। क्या सच्ची बात, कल वाली बात कैसी रही बना, कोई बात बताओ भाई, कल वाली बात में क्या बात थी वाला? ये द्वंद्व और ये है नहीं है? ये जितने भी प्रकृति जन्य द्वंद्व है ये है नहीं। अच्छा, तो यू सीख के हो अनुभव के हो? नहीं महाराज, ये अनुभव है कि सीखी? अनुभव है। अच्छा, आप बताओ कोई भी कला बात में कुछ विशेषता दी थी क्या? कल खादी क्यों है? अच्छा, तो बताओ भाई साफ है कैसे हुई, बताओ जी। तो क्या है महाराज, मार तो अनुभव हो गयो, मार से तो कोई सेवा कर लाभ लियो तो ले लो, मैं तो पूर्ण हो गयो रामाधार के। अच्छा ठीक है, पूर्ण तो है, तो हम तो पूर्ण मादा, अरे पूर्ण इधम, अरे पूर्ण मादा, ओ पूर्ण, अरे पूर्ण इधम।